Синове на светлината. Беседа от учителя, държана на 23 март 1930 година, София, Изгрев. Чете Ивайло Христов. Да сте синове на светлината. Речта може да бъде разбрана, може да бъде и неразбрана. Понякога разбраните речи са за глупавите хора, а неразбраните за умните. И обратното е вярно. Неразбраните речи са за глупавите хора, а разбраните за умните. Това са парадокси, т.е. противоречиви мисли, с които хората трябва да се примирят. Примиряване е възможно само когато нещата се обяснят. Казано е в писанието: да сте синове на светлината. Обаче не е казано да сте синове на здравето, на живота, на Бога, на истината. Да сте синове на светлината е едно нещо, да сте синове на Бога е друго нещо. Светлината е израз на нещо, т.е. среда, в която се крият условия за разумен живот, за живот на мисълта. Да сте синове на светлината, това значи да сте синове на разумни, на мислещи хора. Човек се отличава от другите живи същества по това, именно, че мисли. Значи растението расте, животното се движи, а човек мисли. Преди да дойде до фазата на мисълта, човек е расъл, движил се и най-после започнал да мисли. След мисълта, човек трябва да дойде до фазата на светлината, да стане син на светлината. Фазата на светлината е най-високото състояние в света. Значи, като започнем от нисходяща степен на съзнанието и вървим към възходяща, т.е. от областта, в която живеят растенията, и постепенно минаваме към животните, между които влиза и човек, и най-после влизаме в областта на Божествения свят, дето живеят синовете на светлината. Тези фази срещаме и в природата, в много нейни явления. Например, от сутрин до вечер слънцето минава също през три фази. Първо, изгряване на слънцето. Второ, когато слънцето е най-високата си точка, в своя зенит. И трето, залязването на слънцето. Това състояние, което за нас е изгрев, за други същества е залез, а за възвишените представя особено състояние. Когато ние се намираме на върха на своето знание, други същества се намират в състояние на невежество. Който разбира законите на природата, не се страхува от фазите, през които минава. Той знае, че се движи в различни области на живота и неизбежно ще се натъква на различни промени. Той не се безпокои от това, че ако за един свят е учен, за друг е невежа. Обаче, който не разбира законите на природата, той се съобразява с фазите и състоянията на живота и се държи за тях като слепец за тояга. Съществуват три вида науки. Първият вид науки обхващат всичко онова, което се отнася до стомаха. Те имат предвид неговите нужди. Страхът от глад е създал много науки, изкуства, занаяти. Техниката, индустрията се дължат все на страха от глад. Като говорим за стомаха, някои разбират човешкият търбух. Стомах и търбух са две различни неща. Стомахът е място на работа, дето се обработват материалите, необходими за съграждане на човешкото тяло. Вторият вид науки се отнася до сърцето, т.е. до духовния свят. От този свят именно слизат работници, които взимат участие съграждане на човешкото тяло. Третият вид науки са тия, с които се занимават здравомислищите хора или хората на мисълта. Те черпят своите знания от умствения свят, който отпуща средства за строежа на човешкото тяло. Този свят представя извора на живота. От него идат благата и се разпространяват по всички останали светове. Най-после дохождаме до морето, т.е. до живота, в който се вливат всички извори и реки. В живота се реализират всички неща. Да сте синове на светлината. Под понятието синове на светлината разбираме ония разумни същества, които са дошли на земята да работят, да творят и съграждат, а не да ядат и пият. Те са хора и на перото, и на чука едновременно. Ако отидете на нивата, и там ще ги намерите. Те урат, копаят, градят и съграждат. Те са добри работници във всяко направление. Каквото мине през ръката им, оживява и възкръства. Когато един от синовете на светлината напише едно стихотворение, в което възпява някое цвете, цветето оживява и проговаря. За сега цветята спят, но ще дойде ден, когато ще оживеят, ще проговорят на хората. Това значи, че е дошло вече Царството Божие на земята. Докато цветята спят, страданията са неизбежни. Днес хората късат цветя и ги захвърлят. Младата мома откъсне едно цвете, накичи се с него и, като увехне, захвърля го. Защо го откъсна и защо го хвърля, и тя не знае. Ще кажете, че цветето е създадено за късане. Не е вярно. Така говорят само ония, които не мислят. Мислещите и разумни хора знаят, че цветето има велико предназначение. Съвременните хора гледат с пренебрежение на много неща и казват, че това или онова не е реално. Значи, те се интересуват само от реални неща. Кои неща са реални? Всяко нещо, което може да се съгради, е реално. Който е дошъл до реалността на нещата, не се срамува от работа, нито се страхува да изповяда убежденията си на думи и на дела. Ще дойде някой да се хвали, че е културен и образован човек, че е свършил няколко факултета. Какво може да направи той със своите знания? Химикът ще каже, че може да получава задушливи и отровни газове. Каква наука е тази, която е дошла до такива открития, с които трови хората? Това не е истинската наука, към която човек трябва да се стреми. Такива учени ние наричаме обикновени. Всеки може да бъде обикновен учен, но малцина могат да творят и да откриват велики неща. Ще кажете, че и музиката е достигнала големи постижения. Къде са постиженията на музиката? В модерната музика, шлагерите. Къде се прилагат шлагерите? В танца. Жалко е, че музиката е в услуга на такива танци, при които мъжете и жените се продават. И на хората се продават мъже и жени. Докато мъжете и жените се продават, светът няма да се оправи. Тъй, щото ако съвременните семейства не стоят на тази висота, на какво би трябвало причината на това се крие в продажбата на мъже и на жени? Време е вече майките и бащите да престанат да продават синовете и дъщерите си. Не престане ли тази продажба, светът ще си остане такъв, какъвто е днес. Каквито са причините на нещата, такива ще бъдат и последствията. Сега ние искаме да създадем нов свят, но казвам, че съществува друг свят, населен с възвишени и разумни същества, които живеят другояче, а не както хората на земята. Къде е този свят? Къде са тия същества около вас, във вашия свят? Защо не ги виждаме? Мравката вижда ли човека? Знае ли тя, че живее в човешкия свят? Мравката може по цели часове да лази по главата и ръцете на човека, без да знае, че това е човек. Тя прави научни изследвания, търси кръвчица от някъде. Като намери малко кръв, тя се задоволява и не се интересува повече отде е взела тази кръв. Може да е взела от човека, може и от някое животно. Това не се отнася до нея. Мравката не си е поставила за задача да разбере какво нещо е човекът. Често и вие се качвате по главите и ръцете на разумните същества, без да се извините за вашата смелост. Вие мислите, че сте божества, които имат право да вършат каквото искат. Обаче, вие плащате за вашата крайна и не на място проявена смелост. Как? Чрез болести. Някой страда от главоболие, друг от коремоболие, трети паднал и изчупил ръката или крака си. Причината за вашите заболявания се дължи на това, че както сте се разхождали по главата на някое разумно същество, то ви е чукнало и вие сте паднали на земята. По този начин разумните същества предават уроци на хората. Друг е въпросът, ако човек се качва на главата на разумните същества с позволение. Те го приемат с радост и го развеждат в своя свят. Правилно разбиране има само между разумни същества. В света съществуват само две велики неща, които са еднакво силни. Те са великото малко и великото голямо. Великото малко може да запали целия свят, а великото голямо може да изгаси целия свят. Великото малко е онази искрица, която произвежда най-страшни пожари. Великото голямо е онзи буен поток, който и поток може да причини и всички пожари да изгаси. Когато великото голямо работи, потоп иде в света. Когато великото малко работи, огън гори в света. Дето има огън, там има и готвене, и ядене, и пиене. Когато великото голямо и великото малко се сдружат в обща, взаимна работа, нещо велико се гради. Тази е науката на синовете на светлината. Като хора, които сте дошли на земята да учите и да работите, вие трябва взаимно да си помагате, да влизате в положението си, както правят синовете на светлината. Лекарят трябва да влиза в положението на болния, но и болният трябва да влиза в положението на лекаря. Когато хирургът оперира болния без опойка, последният трябва да бъде умен и търпелив, да не рита, ако рита, той сам ще си повреди. При това положение лекарят не може свободно да работи и вместо болното място може да отреже част от здравото. Имайте търпение да издържите операцията без опойка. Ако ви опоят, положението ви ще се усложни. Трябва да мине много време, докато организмът се освободи от внесената чрез опойката отрова. Чрез операцията лекарят изпитва търпението на болния, а болният – изкуството на лекаря. Ако не рита, болният е умен и търпелив човек. Ако рита, търпението му е слабо. За да има успех В работата си лекарът се нуждае от известни условия. Богатите хора имат особени възгледи за нещата. Като разполагат с пари, те мислят, че лекарят е длъжен да ги излекува. Здравето с пари не се купува. Има причини, на които се дължат болестите. Има причини, на които се дължи здравето на човека. За да се лекува и да пази здравето си, човек трябва да знае и едните, и другите причини. Само разумният човек, в широк смисъл на думата, може да бъде здрав. И само неразумният може да бъде болен. Какво трябва да прави болният, за да се справи със своето болезнено състояние? Той трябва да стане разумен. Днес много хора страдат от неврастения. Защо са станали неврастеници? От големи безпокойства. Момата обича някой момък и постоянно се безпокои. Страхува се да не изгуби любовта му. Тя вижда, че той се разговаря с други моми и се тревожи. И момъкът се безпокои за същото. Той обича една мома, но се тревожи, понеже тя се разговаря с други момци. Защо трябва да се безпокоят? Ако момата е дъщеря на светлината, а момъкът син на светлината, всяко безпокойство между тях е изключено. Ще кажете, че момата иска да знае какво прави и какво мисли момъкът. Нека стане дъщеря на светлината, да види какво прави и какво мисли момъкът. Само неразумният човек може да се безпокои за обикновените работи. Разумният човек, който вижда и разбира нещата, не се безпокои за празни работи. Ще приведа един пример от живота на Соломон. Ра, един от знаменитите царе на древността. Той имал само един син, когато решил да ожени. За тази цел той пратил свои хора да търсят невеста за сина му, която да отговаря на следните условия: да ходи като човек, но и да бяга като кон, да работи като човек и да хвърчи като птица. С ушите си от една страна да приема, а от друга да дава. С ушите си от една страна да пали, а от друга да гаси. С устата си от една страна да връзва, а от друга да развързва. Как мислите, може ли да се намери такава невеста? Това са символи, които трябва да се разгадаят. Като говорите за коня, вие го разглеждате като животно. Обаче, по съдържание, конят има отношение към физическия и към духовния свят. Когато човек мисли дълбоко върху нещата, казваме, че той се е качил на своя кон. Значи, конят символизира човешкия ум. Щом се качи на ума си, човек трябва да го направлява добре. Ако не може да го направлява добре, конят ще го хвърли на земята. Видите ли, че някой човек ходи пеш, т.е. не може да се ползува от своя кон, вие го наричате луд, смахнат. Как трябва да постъпите с този човек? Ще го качите на коня и ще му държите юлара. Никога не се качвайте на кон без юлар. Юларът е закон на живота. Това значи, че човек трябва да познава законите на своя ум. Като държи юлара на коня и добре го направлява, човек се ползва разумно от своя ум. Ако не знаем законите на своята мисъл и не можем да се ползваме от тях, умът ни може да ни хвърли на земята, както конят хвърля своя господар. Ако кръвта не се разпространява правилно по всички центрове на човешкия мозък, някои центрове ще се хранят повече за сметка на други, които ще бъдат в лишения. Например, ако човек живее повече в нисшите области на мисълта си, кръвта ще се храни повече, кръвта ще храни повече задните центрове на мозъка, семейните чувства, гордостта, тщеславието и други. За сметка на тия чувства гладуват моралните. Моралните чувства се хранят с божествени сокове. Те са съставени от клетки, които изискват чиста, благородна, префинена храна. Какво разбираме под думата божествено? Най-благородното, най-възвишеното, най-красивото, което човек носи в себе си, наричаме божествено начало. В него се крие вечния живот, безсмъртието, красотата и смисъла на живота. В божественото се крият всички възможности на човешката душа, а не на тялото. Тялото е резултат на нещо високо. Да сте синове на светлината, ще кажете, кога ще станем синове на светлината? Когато пожелаете. Как можем да станем синове на светлината? Посейте една семка в земята и тя ще ви покаже начин за постигане на вашето желание. После турете ръката на сърцето си и вижте дали тупти, докато сърцето ви пулсира и изпраща кръв по цялото тяло, има надежда да станете синове на светлината. Щом сърцето ви престане да тупти, щом изгубите топлината си, вие се лишавате от условията да станете синове на светлината. Видите ли, че топлината на сърцето ви се намалява? Трябва да я усилите. Жреците, които поддържали свещеният огън в храмовете, познавали всички тайни около него, вследствие на което се стремели да гори непрекъснато. Във време на обредите те го усилвали. Слаб или силен, свещеният огън не трябва да загасва. Като знаете това, изучавайте законите на разумната природа, за да можете, когато е необходимо, да увеличавате топлината си. Увеличаването на вътрешната топлина на човека не подразбира увеличаване на температурата, както в болния. Температурата на болния се дължи на особено горене в организма, предизвикано от натрупване на различни утайки, като непотребни вещества. Вътрешната топлина, за която говорим, подразбира правилно и разумно увеличаване на свещеният огън в човека. Под влиянието на този огън се развиват правилно човешките дарби и способности. Един евангелски проповедник, българин, слушал да се говори за някакво духовно общество от свети хора в Америка. Той се заинтересувал да види тези хора, за които говорили чудни работи. Случило му се да отиде в Америка. Първата му работа била да намери това общество, да се запознае с тези чудни, свети хора. Най-интересното в тях било това, че когато преминавали от състоянието на обикновени хора в свети, те преживявали такава голяма радост, че излизали от реалстите на обикновения си живот. Всеки, който изпитвал тази радост, започвал да играе, да прескача огради, да се катери по дървета, да целува и прегръща когото срещне на пътя си. В това време той не държал сметка за общественото мнение. Той се намирал на седмото небе от радост, не се стеснявал от никого, защото имал висок идеал. Той съзнавал, че с него става нещо особено. Душата му се пробуждала и минавал от обикновения в необикновен живот. Този българин започнал да посещава обществото на светите хора редовно и, за очудване на самия него, изпаднал в особеното състояние. Той почувствал, че отвътре нещо го кара да скача, да играе, да пее, да се катери по дърветата и по огради. Като не могъл да направи това, той легнал на земята по корем и започнал да се търкаля, да рита, да се обръща на всички страни. Най-после започнал да се моли: Господи, помогни ми да се освободя от това състояние, защото не мога да издържам. Ако продължи още малко, ще се пукна. И наистина, той се освободил от това състояние, което повече не се повторило. Мнозина се запитват, на какво се дължи това състояние? Питам, какво ще прави конят, ако го освободите от обора, в който бил дълго време затворен? Щом се види свободен, първата му работа е да отиде в гората. Който види този кон да препуска, ще каже, какво се е разлудувал този кон? Ще бяга, разбира се. До сега той е бил в затвор. Щом се види на свобода, той влиза в обществото на светите хора, дето иска да стане член. Обаче, като го намери, господарят му се радва, че може пак да го затвори в обора. Същото положение се намира всеки човек. Докато е в обществото на светите хора, той е подобен на свободният кон. Но обществото, църквата, държавата го дебнат. Те го хващат, турят му юлар и казвах: хванахме те вече, в ръцете ни ще бъдеш, не ставай луд кон. Какво искат съвременните хора? Свобода. Изобщо всички хора искат да бъдат свободни. Ние обаче искаме да служим на държавата без юлар. Ние искаме да служим на обществото без юлар. Ние искаме да служим на църквата без юлар. Ние искаме да служим на дома без юлар. Без юлар човек може да свърши работата си по-добре, отколкото с юлар. Работата без юлар, служене без юлар, това е учението на синовете на светлината. Какво представя синът на светлината? То е огън и пламък, живот и светлина. С 10 въжета да го вържете, той пак ще се развърже. В затвор да го турите и оттам ще излезе. Казано е в писанието: когато синовете на светлината дойдат, вратите на затворите ще се отворят. Всички заблуждения ще изчезнат. Всички недоразумения и раздори ще се стопят. Всички болести ще се махнат. Тогава ще дойде Царството Божие на земята. Кога ще дойдат синовете на светлината? Те и сега са на земята, но дегизирани. Никой не ги познава. Благословен е този, който срещне един от синовете на светлината. Те премахват ограниченията света, но без бомби. Те разбират законите на разумния живот и правилно го прилагат. Гневът, съмнението, малодушието, страхът са бомби, които разрушават самия човек, който ги носи. Понеже синовете на светлината не се гниват, не се съмняват, не се страхуват, те не си служат с никакви бомби. Да сте синове на светлината. Така е казал Христос на своите ученици, като им е откривал законите на светлината. Той им казвал, че като знаят законите на светлината, един ден те ще правят по-големи чудеса от тия, които днес виждат. Когато Христос дойде на земята, мнозина искаха да го направят цар, но той казваше: не съм дошъл на земята да ставам цар, но да приложа Божия закон. Когато дойда втори път на земята, ще приложа напълно Божият закон. В Откровението е казано, че когато затръби седмата тръба, всички царства на земята ще станат едно цяло. Царство на светлината, Божие царство. тази идея работи вече в света. Днес всички велики хора, всички управляващи търсят начин да съгласуват интересите на всички народи. Един ден, когато тази идея се реализира, границите между държавите ще се премахнат. Ще се въведе общо управление във всички държави. Значи, някаква външна сила работи и заставя всички държавници, всички велики хора да приемат тази идея и да я реализират. Всички преговори между държавните глави, всички прогресивни и нови движения се стремят именно към това да отворят път за идване на синовете на светлината. Ще кажете, че новото е опасно за човечеството. Новото подразбира идване на Божественото в света. Бъдещето е в ръцете на онези, които носят новото, а не на онези, които поддържат стария ред и порядък, в който царува насилието и тъмнината. Ние сме за новото, за реда и порядъка на Божественото, който синовете на светлината носят. Ние сме за новия, за вечния живот. Следователно, на младите ще покажем пътя към този живот, а на старите ще покажем начин как да се подмладят. Когато Христос казва, че ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие, той има предвид синовете на тъмнината. Тъй, щото ако синовете на тъмнината не станат синове на светлината, не могат да влязат в Царството Божие. Казано е още, че родените от Бога грях не правят. Значи, за да не се греши, човек трябва да се роди от Бога, да стане син на светлината, носител на Божественото в света. Да сте синове на светлината, с други думи казано, да сте синове на любовта. Ако искате да се преобразите, приемете любовта в себе си. Вижте как се проявяват младите момичета и момчета преди да ги посети любовта и след като ги посети. Преди да ги посети любовта, те са небрежни към себе си, към родителите и ближните си, към уроците си. Щом любовта ги посети, те коренно си изменят, започват да се обличат добре, отнасят се внимателно към родителите си, към уроците си. Любовта преобразява човека и осмисля живота му. Когато говорим за синовете на светлината, имаме предвид любовта на някоя мома или на някой момък. Всъщност, човек се влюбва в ближния си само тогава, когато последният е проводник на нещо светло и възвишено. Като не знаят това, мнозина се произнасят неправилно за любовта на младите, щом видят, че някоя мома или някой момък се влюбил. Те казват: временна е тази любов. Скоро ще прегори и момата ще заприлича на нас. Не е така. Това, което прегаря, не е любов. Това не е посещение на синовете на светлината. Когато някой от синовете на светлината посети младия момък или младата мома, те стават внимателни, любезни към родителите си, към своите близки. Те съзнават погрешките си и ги изправят. Аз познавам синовете на светлината и мога да ви ги опиша. Те са стройни, красиви, разумни, занимават се и с музика, и с поезия, и с наука. Те пишат такива писма и такива поезии, каквито никой обикновен човек не може да напише. Благодарете на Бога, ако вашата дъщеря или вашият син се влюбят в някой от синовете на светлината. Радвайте се, когато любовта на един от тия синове ви посети. Млади и стари, стремете се към любовта на синовете на светлината, за да се преобразите, да придобиете нов живот. Да сте синове на светлината. Няма по-велико нещо за човека от това да бъде син на светлината. Защо? Защото ще бъде свързан с разумните същества на земята. Къде са синовете на светлината? Те не са на небето, далеч от хората, но между тях. Ако искате да срещнете някой ангел, светия или син на светлината, не ги търсете далеч от себе си. Те са по горите, по планините, между хората в селата и в градовете. Достатъчно е да се вглъби в човек с себе си, да започне да размишлява, за да се свърже с тях. Да се свържете с едно разумно същество, това значи да ви посети една светла, възвишена мисъл. Когато Христос се уединяваше в гората на молитва, той се срещаше с синовете на светлината и се разговаряше с тях. Една вечер Христос отиде на полената с двама от своите ученици, които видяха синовете на светлината. Те разбраха с кого се разговаряше учителя им. Следователно, когато се натъкнете на никакво страдание или изпитание, обърнете се към синовете на светлината. Достатъчно е един от тях да ви посети, за да имате една реална опитност. Нямате ли връзка с разумните същества? Колкото и да се молите, молитвата ви няма никакъв резултат. Вие се намирате в положението на човек, който търси изгряващото слънце, а намира залязващото. Какво трябва да правите при това положение? Трябва да постоянствате, макар и да попадате на залязващото слънце. Търсете непрестанно изгряващото. Ще дойде ден, когато ще попаднете на изгряващото слънце и работите ви ще се наредят добре. Американският проповедник Муди решил да отиде в Англия да проповядва. Трябвало да мине през Ливърпул, да се срещне с един от приятелите си, който обещал да му намери работа. Да наеме специален салон, да плати всички разходи. Стигнал благополучно в Ливърпул, но се оказало, че приятелят му умрял преди една седмица. Муди се намерил пред голяма мъчнотия, но в края на краищата работата му се наредила и той държал бляскава проповед, на която присъствали няколко хиляди души. Бляскава била проповедта му, защото синовете на светлината го подкрепили. През време на проповедта му една важна дама минала край един от прозорците и заповядала на кучияша си да спре, да чуе и тя нещо. Муди забелязал тази дама и веднага се обърнал към слушателите си с думите: "В този момент продавам душата на една дама. На тази душа светът дава слава, богатство, чест. Обаче Христос дава друго нещо за тази душа." И той започнал да изборява всичко, което Христос дава за една душа. Като чула тия думи, дамата разбрала, че това се отнася до нея. Тя слязла от колата си, влязла в салона и се обърнала към проповедника със следните думи: "От сега нататък напущам своя стар господар и отивам при новия, да му служа с любов и вярност." Казвате, има ли право човек да продава душата на ближния си? Ако знае как да я продаде, има право. Ако с продаването душата на човека ти го повдигаш и насочваш в правия път, продай душата му. Така именно постъпва Бог. Той дава право на синовете на светлината да продават човешките души и да ги опътват в живота им. Като отидете един от синовете на светлината, няма защо да му говорите за своите страдания. Той вижда положението, в което се намирате, и ви помага. Дето са синовете на светлината, там е Бог. Там го виждам аз. Там може да го видите и вие. Искате ли да видите Бога? Идете между разумните, добрите и любещите хора. Те са и на земята, и на небето, т.е. те са горе и долу. Да сте синове на светлината. Всеки човек може да стане син на светлината, но още не е. За сега всички хора са синове на обикновения живот, синове на заблужденията. Ще дойде ден, когато ще станат синове на светлината. Но преди това те трябва да минат през обикновения живот, като подготовка за необикновения. Сегашният човек се намира в положение на заченатото дете. Той се намира в утробата на майка си и нито сам може да яде, нито може да се движи. Синът на светлината е в положението на новородено дете. Майка му казва: «Синко, 9 месеца беше в утробата ми. Ето, давам ти свободен билет за пътуване. Излез на свобода, в широкия свят и се радвай на Божието благословение». Щом получи свободен билет, синът на светлината излиза на бял свят и запява своята първа песен. Ва, ва! Майките и бащите знаят каква е първата песен на детето. Ва! Това е името на първия Бог, който бабува, за да се раждат децата, синовете на светлината. Със своята първа песен детето благодари на Бога, че излиза от света на ограниченията и влиза в света на свободата. И българинът казва на воловете си: «Ва!» Това значи: спрете за малко да ви покажа как може да излезете от ограничения живот и да влезете в живота на свободата. Сега и на вас казвам: спомняйте си често за синовете на светлината, че като дойдат големите страдания, да знаете, че те идат да ви освободят от ограниченията на живота. Понякога вие се насърчите, вдъхновите се, чувствате сила и готовност за възвишена работа, но веднага се спрете и казвате: не е време още за това. Днес отлагате, утре отлагате, докато един ден видите, че сте остарели и казвате: свърши се моята работа, ще остане за друго прераждане. Християните пък възлагат всичко на Христа. Те очакват да дойде Христос втори път на земята да ги възкреси. Не, първата песен «Ва» ще ги възкреси. За да възкръсне, човек трябва да се новороди. Възкресението иде само за уния, които ще станат синове на светлината. Възкресението е новата епоха, в която идат синовете на светлината да работят за създаване на нов свят, ново небе и нова земя. Старият свят няма да се разруши, но ще се преобрази, ще се преустрои. Новият свят — това е епохата, която иде в света, в която ще се прояви Божията любов. Проявяването на Христа на земята не е нищо друго, освен проява на Божията любов. Изявяването на синовете на светлината не е нищо друго, освен проява на Божията любов. Те идат да изявят любовта и да видят как се проявява тя на земята. Докато са на небето, те нямат право да се влюбват помежду си, но като дойдат на земята, влюбват се в Бога на любовта. Хората не разбират любовта, поради което си я представят нещо обикновено. каквато представа да имат за любовта, те трябва да знаят, че всичко, което носи мир и радост за човешката душа, е любов. Всичко, което носи светлина и знание за ума, е мъдрост. Обикновеният човек се движи между два полюса – любовта и мъдростта. А съвършенният стои на върха, дето светлината изгрява. И ангелите живеят между любовта и мъдростта. Но в по-високи полета синовете на светлината слизат между хората да внесат в умовете им светлина и знание, а в сърцата им топлина и любов. Ако не им предадат тия неща, те не могат да се повдигнат, не могат да станат човеци в широк смисъл на думата. Следователно, синовете на светлината идат да обновят цялото човечество. Съвременните хора не се разбират, защото се разглеждат като мъже и жени. Днес нито мъжете помежду си се разбират, нито жените. Обаче и духовете не се разбират. И те се намират в борба помежду си. Според богословите, борбата е между падналите духове. Защо паднаха тия духове? Защото не разбраха Божията любов. Които разбраха любовта, повдигнаха се и влязоха в разумния живот. Днес всички хора трябва да изучават любовта. Всеки сам ще я изучава. Никой не може да учи хората как да любят. Дойде ли някой да ви учи как да любите, ще изгубите любовта. Оставете човека свободен. Той сам ще се научи как да люби. Родителите се страхуват за сина и за дъщеря си да не се влюбят и да страдат. Оставете сина и дъщеря си в ръцете на Бога. Той ще ги научи как да любят. Да люби, това е работа на душата. Не се бъркайте в работата на душата. Предайте душата си на Бога. Той да я ръководи. Той знае нейния път и ще я насочи в това направление. Не се страхувайте от любовта. Щом уповавате на Бога, Той има предвид и дъщеря ви, и сина ви. Няма да ги остави да пропаднат. Ще кажете, че може да ни им е дошло още времето за влюбване. И това оставете на Бога. Казано е, че който преждевременно се влюби, умира. Вярно е това. Но вярно е, че който преждевременно се влюби, оживява. Зависи как се е влюбил човек и в кого. Под думата смърт ние разбираме минаване от едно състояние в друго. Ако двете състояния си хармонират, човек не умира. И след смъртта си той продължава да живее. Хората умират преждевременно под влияние на отрицателното в живота. Страхът, подозрението, съмнението, безлюбието, безверието съкращават живота на човека. Някой казва, че люби Бога, а при най-малкото изпитание започва да се съмнява и да подозира. Това не е любов. Ако това наричате любов, тя е едва в зародиша си. Любете, както любят синовете на светлината. Учете се от тях. Какво трябва да направи любещата дъщеря, като види баща си тъжен? Тя трябва да запее или да засвири със своя инструмент. Ако песента или музиката й може да промени състоянието на бащата, любовта й е силна. Ако любещият син е художник, поет или писател, с четката и с перото си той може да развесели тъжната си майка. Изобщо, хората на любовта носят в себе си мир, радост и веселие. Дето отидат, всички ги приемат с отворени сърца. Те не са невежи, нито горди или амбициозни. Те са смирени и искрени. Тъй, щото като говорите за любовта си към Бога и за Неговата любов към вас, помнете, че Той не обича невежите и горделивите. Човек трябва да има достоинство и самоуважение, но да не бъде горд. Ако е даровит, способен, нека прилага дарбите си, без да се гордее. Способният и разумен човек знае, че дарбите и способностите му са дадени за негово благо, както и за благото на всички. Ние не поддържаме слабите хора, които се подкупват и огъват пред силния. Ние сме за ония хора, които из износени дрехи могат да ходят прави, с съзнание за достоинството на своята душа. Съвременните хора трябва да работят за своето вътрешно освобождаване. Докато се освободят, те ще минават през мъчноти и страдания, през болести, през недоразумения и противоречия. Обаче, щом станат синове на светлината, всичко това ще изчезне и вместо страдания, ограничения и смърт, те ще имат радости, веселие и свобода. Те ще се намерят между близките си, които ще ги обичат. Това значи да живее човек в рая между разумните същества. Раят е на земята. От човека зависи да бъде жител на рая или на ада. Който живее в рая, всяка година получава по един от най-хубавите райски плодове. Обаче не е важно човек да влезе в рая, важно е да стане син на светлината. Вратата на рая ще бъде всякога отворена за него и той ще има на разположение всичко, каквото пожелае. Да се стреми човек да стане син на светлината, това не значи, че в един ден може да стане такъв. Хиляди години е учил и хиляди години още трябва да учи, за да придобие онази светлина, която ще го направи син на светлината. Иде ден, когато синовете на светлината ще дойдат между хората, ще им донесат онова знание, което ще бъде основа на истинския живот. Те ще бъдат учители на човечеството, ще му покажат пътя към светлината. Казвате, не може ли човек още днес да намери пътя на светлината? Може, но трябва да се откаже от старите си разбирания. Каквото и да прави със сегашните си разбирания, човек не може да се издигне по-високо от положението, в което се намира сега. С разбиранията, които днес има, обикновеният човек ще си остане обикновен. Птичката ще си остане птичка. Картицата ще си остане картица. Каква култура може да се очаква при сегашните условия на живота? Следователно, докато човек не се издигне от положението, в което се намира, и не започне да мисли като истински човек, той никога не може да стане син на светлината, да придобие вътрешната си свобода. Човек е създаден свободен, а не роб. Той сам се е ограничил и заробил, вследствие на което сам ще се освободи. Когато създал човека, Бог му казал: иди, завладей земята и стани господар. На кого? На нисшето в себе си. Човек трябва да бъде господар на своите низши мисли и чувства, да ги владее. Станете господари на себе си, а не на хората. Който е станал господар на себе си, той е в хармония с всички хора. Той знае, че не може да живее сам. Едно въже е здраво само тогава, когато всички конци, от които е съставено, са еднакво яки. Следователно, когато всички мисли и чувства в човека са в хармония, той може да бъде в хармония и със своите ближни. Този човек наричаме син на светлината. Той не се оплаква от сиромашия, от болести, от невежество. Който боледува, той не е син на светлината. Който се оплаква от сиромашия, невежество, от противоречия, той не е син на светлината. Като изпадне в някакво затруднение, човек казва: «Добър е Господ, ще ми помогне да се справят с мъжнотията». Какво означават думите «Добър е Господ»? Ако човек разчита на добротата на Господа и не работи, това показва, че той поставя Бога вън от себе си. Обаче, ако каже, че работи съзнателно, това показва, че човек разчита на Бога в себе си. Така е гледал и Христос на Бога, заради което казва: «Отец ми работи и аз работя». Често чувате някои да казват, че са хора на новите идеи. По какво се отличават тия хора от обикновените? Щом са нови хора, те трябва да се отличават по знанието, по вярата, по мислите и по чувствата си. Ако знанието, вярата, мислите и чувствата им са като тия на обикновените хора, те не могат да се нарекат хора на новите идеи. И хората с старите идеи имат знание, сила, богатства, но не ги използват на място. При това те не са разпределили своите умствени и физически сили равномерно, вследствие на което някои органи работят повече от други. Благодарение на неравномерното разпределение на своите сили, те не могат да се хармонизират. Какво щастие може да очаквате при едно несъразмерно развитие на органите в човека? Човек трябва да работи върху себе си съзнателно и с любов, да придобие онова знание, което може да го направи син на светлината. Той има непоколебима вяра в Господа, и когато го питат: «Вярва ли в Господа?», той мълчи. Какво ще доказвате на болния, има ли светлина или не? Нека излезе вън, сам да види светлината. Вие трябва да заставите болния на сила да излезе вън, на слънчевата светлина и на чист въздух. Щом се грее на слънчевите лъчи и диша чист въздух, той влиза в стаята си обновен, с нови сили за живот, и не пита вече съществува ли Бог или не. Да сте синове на светлината. Желая ви да бъдете синове на светлината, да носите навсякъде радост и веселие. Болни лекувайте, страдащи утешавайте, паднали повдигайте. Сваляйте оковите от краката и ръцете на затворниците. Сваляйте оковите от умовете и сърцата на уния, които са изпаднали в мрак и заблуждения. Желая на всички присъстващи да паднат оковите от краката и ръцете, от умовете и сърцата им, да се почувстват свободни граждани на Царството Божие. Днес синовете на светлината канят всички хора на работа. Те дойдоха във времето на Христа, но видяха, че хората не бяха още готови за работа. Сега пак идат с песни да ви поканят като съработници в общото дело. Щом чуете песента им, станете веднага и идете да ги посрещнете. Те и да дадат ред и порядък в света. Беседа от учителя, държана на 23 март 1930 година, София, Изгрев.